کے باوجود عورتیں بے پردگی سے باز نہ آئیں، کیا تب بھی وہ دیوس ہے؟ اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا اور بے پردگی سے روکنے کے شرطی تقاضے پورے کرتا ہے اور وہ نہیں مانتی، تو اس صورت میں اس پر نہ کوئی الزام اور نہ وہ دیوس، بس حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے مگر حکمت عملی کے ساتھ۔ دیکھیں شرعی تقاضا کیا ہے، یعنی کہ روکنے کا، کہ عورت کو یعنی بیوی کو مرد روکے، اس کے شرعی تقاضے کی تعریف کیا ہے، اس کی تین صورتیں۔ شرعی تقاضا بہت غور سے سن لیجیے، جس کی عورت بے پردگی کرتی ہے تو اس کو کس طرح روکے، پہلے تو اس کو سمجھائے پیار سے، شفقت سے، دلائل سے۔ مثلا یہی مدنی مذاکرے کا کیسر انشاءاللہ ان قریب ریلیز ہوگا تو یہی سنا دے اس کو، اب وہ پھر بھی باز نہیں آتا تو دوسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ اس کا بستر الگ کر دیں، اس کو ٹچ نہ کریں، یہ بھی ایک سزا۔ اس کے باوجود بھی وہ باز نہیں آتی، اب اس کو مارے، مگر مارنے میں یہ احتیاطیں ہوتی ہیں کہ ضربے شدید نہ ہو، یعنی ایک ہی جگہ پر تین ضربیں لگانا، اس کی تو اجازت استاد کے لیے بھی نہیں ہوتی کہ شاگرد کو یا باپ بیٹے کو ایک ہی جگہ تین بار مارے، تین سے کم بار، اور ایسی ضرب نہ مارے کہ جس سے مطلب نشانات پڑ جائیں یا زخم ہو جائے یا معاذ اللہ ہڈی ٹوٹ جائے، میں شدید مار نہ مارے، جسے بعض ظالم ایسا مارتے ہیں کہ نیل پڑ جاتے ہیں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ قاضی جو وہ کوڑے مارے گا وہ نیل بھی پڑے گا اور کھال بھی پھٹے گی، وہ ایک دوسرا مطلب میٹر ہے، گھر کی بات کر رہا ہوں، جو اولاد کو جیسے مارتے ہیں یا استاد شاگرد کو مارے تو اس طرح، اور ہمارے یہاں جامعات اور مدارس میں تو استاد کو مارنے کی اجازت ہی نہیں دی ہم نے، کہ پھر اگر یہاں نازک دور ہے کہ مارتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ اور ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس لیے یہاں ممنوع ہے مارنا۔ لیکن میں آپ کو سزا کی ایک ترکیب عرض کر رہا تھا، تو جیسے بیوی پھر بھی بے پردگی سے بات نہیں رہتی، سمجھا لیا، بستر بھی الگ کر لیا، نہیں مان رہی، تو اب اس کو مارے تو اسی طرح شدید مارنا، مارے نیز چہرے اور سر پر نہ مارے، کہ کسی کے چہرے اور سر پر مارنا ناجائز ہے، جانور کے بھی چہرے اور سر پر مارنا ناجائز، لیکن آج کل تو ذرا لڑائی ہوئی تو مکہ آ کر چہرے پر ہی لوگ مارتے یا ٹکر سر پہ مارتے ہیں، یہ تو ویسے ہی یعنی کہ ناجائز ہے، یعنی جہاں مارنا جائز ہے وہاں بھی چہرے اور سر پر مارنا ناجائز ہے۔ تو چہرے پہ مارنے کا تو اتنا رواج ہے کہ جو باکسنگ سیکھتے نا ان کو سکھاتے سکھاتے استاد جو ہے اچانک ایک گھونسا ناک پر جڑ دیتا ہے، اس کی ناک کی جو ہڈی ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، جب ہڈی ناک کی ٹوٹ جاتی ہے اور وہ چہرے پر بہت مارتے ہیں اس کو باکسنگ میں، مار مار کے اس کے چہرے کو ڈھیٹ بنا دیتے ہیں، ڈھیٹ اس کو کہتے ہیں جس پر اثر نہ کرے کوئی بات یا کوئی ضرب۔ تو اب مطلب کبھی لڑائی ہو اور اس کو چہرے پر گھونسے پڑیں گے تو اس کو اتنا اثر نہیں ہو، ناک پر بھی مارے گا کوئی اس کو تو اب نکیر نہیں پھوٹے گی، تکلیف نہیں ہو۔ تو یہ ٹریننگ میں کہ مارنے کا رجحان چہرے پر ہی، آج کل بولتے بھی ہے تیری شکل بگاڑ دوں گا مار مار کے، یہ محاورہ بھی ہے، تو مارنے کا چہرہ، تو یہ چہرے پر مارنے کا رجحان ہے۔ اور ہم چونکہ مسلمان ہیں ہمارا بہت سارے معاملات میں امتحان ہے، تو یہاں بھی امتحان ہے کہ کیسی ضرورت پڑے چہرے پہ مت مارو، اس لیے کہ تمہیں شریعت نے روکا ہے، جانور کے بھی چہرے پر مت مارو، سر پہ بھی مت مارو۔ تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بچت اپنی کریں گے تو ثواب پائیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے مگر حکمت عملی کے ساتھ، کہیں سا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھیں جس سے گھر کا امن ہی تہو بالا ہو کر رہ جائے۔ تو ماں باپ کو تو مارنے کی اجازت نہیں ہے، بہن کو بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جو چھوٹے ہیں وہ تو ماں بہنوں کو سمجھانے کی صورت میرے خیال میں یہی نکالیں کہ یہ کیسٹ حاصل کر لیں اور یہ سنا لیں، اگر آپ منے منے ہوئے اور سمجھانے بیٹھیں گے تو تڑاک کر کے چانٹا آپ پر آئے گا، بولے گا آپ جانا دعوت اسلامی کے اجتماع میں تو ہمیں نصیحت کرنے آیا، وہاں سے یہ سیکھ کر آیا کہ تو یوں یوں کرتا ہے، رم کو نصیحت کرتا ہے، نماز کے لیے تو اٹھتا نہیں ہے تو رم کو پردے کا بولتا ہے، فجر میں تو سویا پڑا ہوتا ہے، ہماری فرما برداری تو کرتا نہیں ہے، تجھے دہی لانے کے لیے بھیجا تھا تو تم نے انکار کر دیا، تو کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ صرف یہی گناہ رہ گیا ہے کہ ہم ضرورت وقت باہر نکلتی ہیں، شاپنگ سینٹر میں جاتی ہیں، کبھی آپ نے فلم بھی دیکھ لے تو ہم یہ کرتی ہیں، تو گناہ بولتا ہے اس کو؟ معاذ اللہ، مطلب اس طرح بعض اوقات کفریات بکنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ تو اس لیے مطلب منع میاں کو تو چاہیے کہ وہ کیسٹ سنائے، بلکہ بڑے میاں کو بھی حکمت ہی اپنانی ہے سمجھانے کے لیے۔ ماں بہنیں آج کل بہت ایڈوانس ہوتی جا رہی ہیں اور ان کو سمجھانا بہت دشوار ہے، پہلے اپنا کردار بنانا پڑے گا، سمجھانے کے ڈھنگ سیکھنے پڑیں گے، سمجھانا آتا نہیں ہے تو طلاق کر کے سمجھانے سے سامنے والے پر اثر نہیں پڑے گا، جھاڑنے سے اثر نہیں پڑے گا۔ آپ باجی کو جھاڑنا شروع کریں گے تو پھر باجی سے پہنچیں گے نہیں، اور وہ مزید ضد میں آ کر کہیں کوئی کفر نہ بک دے، رسک ہے۔ تو اس لیے نرمی کے ساتھ آپ اگر نہیں سمجھانا جانتے تو پہلے مدنی قافلوں میں سفر کر کے اس کی تربیت حاصل کر لیں، پھر جب آپ کو اجازت مل جائے تو پھر آپ اپنی بڑی بہنوں کو اور ابی جان کو سمجھانے کی ہمت کیجیے گا، ورنہ سمجھانے کے بجائے کہیں اس کو مزید آپ بٹکا نہ بیٹھے، یہ خیال رکھیے گا۔ تو بہرحال جس کو سمجھانا آتا ہے وہی سمجھائے، جبکہ مطلب امید ہو کہ یہ مان جائیں گے، ورنہ پھر یہ کیسٹ سنائے کہ یہ بھی سمجھانا ہی ہے۔ رسالے پڑھائیں، زخمی سانپ نامی رسالہ میرا پردے کے لیے انشاءاللہ بہت، پردے کی تلقین کا بہت بہترین وہ سبب ہے، ذریعہ آپ کو مطلب ہے کہ مختصر سی رقم میں اتنا ثواب مل جائے گا، مثلا پڑھ کے نمازی بن گیا، پردہ نشین ہو گئی اسلامی بہن یہ پڑھ کر، یا مطلب کوئی گناہ تھا جس کو پڑھ کر اس کے توجہ گئی، اس نے وہ گناہ چھوڑ دیا، تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے ابھی پچھلے دنوں سندھ کے اسلامی بھائی نے بتایا، گزشتہ اتوار کو رات کو مجھے بتایا کہ قافلے میں دو نئے اسلامی بھائیوں کو ہم ساتھ لے گئے، شیوڈ بالکل نئے ماڈرن، وہاں ہم نے قافلے میں بولا میں نے غفلت رسالہ ایک ہے، غفلت یہ دراصل ہند میں بیان ہوا تھا احمد آباد شریف میں، اس کا تحریری گلدستہ ہے، وہ پڑھ کے مطلب اس کا درس ہوا سنایا، وہ دو اسلامی بھائی جو نئے تھے ماڈرن تھے وہ پڑھ کر ایک دم ان پر خوف خدا تاری ہو گیا اور رقت تاری ہو گئی، تڑپنے لگے، رونے لگے، رقت، اور دونوں کو دیکھو توبہ جو ہوتی نا دل سے آدمی کرے نا، دونوں نے توبہ کی ہوگی، تڑپے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں، گڑ گڑائے ہوں گے، تو اتنا کرم ہو گیا کہ ان دونوں کو سرکار کی زیارت ہو گئی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور بتایا کہ ان دونوں میں ایسا انقلاب آیا، داڑھی بڑھا لی، امامہ سجا لیا، اور بولا اب ان دونوں میں سے ایک اسلامی بھائی مدرس کورس کے لیے داخلہ بھی لے چکی، اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلوا علی الحبیب۔